Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Sell May and Go Away er en gammel velkendt investeringsstrategi, som mange i markedet måske lige nu ønsker de har lyttet til. I hvert fald så lider aktieindeksene voldsomt under Trumps aggressiv handelsretorik. Således falder blandt andet det amerikanske aktieindeks S&P for 4 uger i træk. Og det har vi altså ikke set i 5 år. Velkommen til en ny saftig dag på de finansielle markeder. En dag, hvor vi har inviteret Thomas Tang fra Medium Vest med i klubben. Velkommen til, Thomas, og tak fordi du har taget turen for Aarhus. Det er en fornøjelse at være her. Siger du nu? Vi er ikke færdige. Du har 55 minutter foran dig. Det plejer at være en fornøjelse. Du har været med os her gennem de sidste 4 år, Thomas Tang. Og du har et specielt fokus på small- og midcap-aktier. Hvordan har det segment klaret sig under Trumps handelsretorik? Jamen, det bliver jo ramt ligesom alle andre segmenter. Men hvis man kigger på, hvordan small- og midcap har klaret sig i år, så ligger det lidt foran de store indeks. Mm. Det har været udmærket år indtil videre for small- og midcap. Og hvordan har du klaret dig? Hvad er det, 4-5 år siden, at du gik i luften? Ja, 5,5 år faktisk. Ja, og hvordan er de 5 år gået? Jamen, de er gået godt. Vi har haft et afkast på 240% i den periode, hvor markedet er steget cirka 80%, så det har været ganske udmærket. Og det er altså dig og en medarbejder, der sidder og styrer Medium Invest? Ja, vi er to. Thomas Tang, vi skal tale meget mere om, hvordan man investerer i small- og midcap-segmentet, og vi har selvfølgelig også nogle virksomhedsnavne med, som vi suser omkring. Men lige nu, Lars Persson suser over til dig, og så starter vi simpelthen med BRO, der er i fokus her til morgen, efter at de i går aftes sendte en meddelelse til fondsbørsen om endnu en nedjustering. Ja. Hvordan griber markedet den meddelelse her til morgen? Ja, de giver den et gok i nyden og sætter den ned med 18,6% til 42, og så skal vi virkelig langt tilbage for at finde BRO i den kurs. Så En skidt morgen at være BO-aktionær i, det må man bare kigge. Vi er vel tilbage på den lange ørkenvandring, man havde efter finanskrisen, hvor at vi lå og rodede dernede. Der var vi vel nærmest ned i 25-30 stykker, så der er der stadigvæk lidt at give af, hvis man var heldig at købe i år 2008 på bunden, og så har holdt den lige siden, men det er jo ærgerligt, fordi kursen har været op i 200 på et tidspunkt. Var der en, der egentlig var interesseret i at købe selskabet, det blev man måske sådan en lille smule bange for, at et klenode skulle blive taget. På kinesiske hænder. Yes, de mangler noget power, altså til at blive et ordentligt brand, kan man sige. De bliver kørt over af mange andre firmaer. Så det kan godt være, at der er nogle forbrugere, der køber det, men det er ikke nok. Og så, det er i hvert fald ikke nok i Europa, og der er ikke nok, der vil købe deres tv. Det er der, det går ondt. Ja. Thomas Tang, BRO, er det et selskab, du har inde på din radar? Jamen, det er det. Det er jo et midcap-selskab, så det følger vi. Mm-hmm. Og vi har også været aktionær i det tilbage i tid og fik solgt, ikke på toppen, men med en fin gevinst. Og så har vi også kigget rigtig meget på den, efter de begyndte at nedjustere for et halvt år siden, for lige pludselig blev aktiekursen billig. Men vores konklusion var, at vi var bange for, hvad der egentlig lå under, så vi valgte at holde os fra aktien, fordi at... Det er den tredje nedjustering. Det begyndte begyndte i december med en udmelding der, og så havde vi tredje kvartals regnskab, hvor der kom en nedjustering. Og så er der altså også kommet nu en her i går aftes. Når du siger, at I er bange for, hvad der ligger bag, har I gravet lidt for at se, hvad der kunne ligge bag, Thomas Tang? Jamen altså, når man læser, hvad de skriver i deres meddelelse, så lyder det jo som om, at alle nedjusteringerne, i hvert fald især de to første, at de udelukkende skyldes problemer med distributionen og logistikken. Og at slutforbrugerens efterspørgsel var fin, og som den skulle være, og god. Men når at BRO så samtidig ikke vil give tal for like-for-like-salget ud til slutforbrugeren, så bliver man lidt mistænksom og tænker, hvis det skulle være så godt, slutsalget, hvorfor er det så, vi ikke må se tal for det? Mm. Og I ligesom bare siger, det er godt. Og det er sådan, det fik jeg egentlig også til at sige, vi tror, der kommer flere nedjusteringer. Vi er langt fra sikre på, at det kun var én, som de jo startede med at sige selvfølgelig. Og derfor holdt vi os fra det, og det er desværre gået nøjagtigt, som vi frygtede. Hvor er det, jeg har hørt det der like for like, der ikke ville afsløres før? Jamen, det er Pandora, de havde også en længere periode, hvor de ikke ville oplyse det tal. Og det var faktisk meget med til at undergrave tilliden til selskabets gamle ledelse. At analytikerne og investorerne, de ikke fik de tal, som de gerne ville have, for at kunne vurdere selskabet. Og det plejer at være sådan, hvis at der er nogle tal, som er meningsfyldte at få som investor, som investor, og selskaberne ikke vil oplyse dem, så er det som regel, fordi de ikke er særlig gode. Og hvad betyder det der like for like, hvis vi lige skal skære det ud for dem, der måske ikke er sådan analytikernørder, eller sidder her og ruder med sådan noget her til daglig? Jamen, like for like salg, det er, hvor man sammenligner med de salgssteder, der var åbne for 12 måneder siden, og som stadigvæk er åbne i dag, og ser, hvordan er salget i dag i forhold til dengang. Så det er en slags måling på, altså, hvor man ikke korrigerer for, om der er kommet flere eller færre butikker, man ser på salget i den enkelte butik. Mm. Går det fremad, eller går det tilbage, eller stagnerer det? Ja. Mm. Så det er et rigtig godt mål på, hvordan slutbrugerens interesse for produktet er. Ja. Når du ser på casen i dag, Thomas Tang, er det så den sidste nedjustering, vi kommer til at se for BO? Jamen, nu siger de jo så igen, at de forventer profitabel vækst i det næste regnskabsår. Ja, 2020. Ja. Og jeg turde i hvert fald ikke, nu har jeg ikke haft, nu kom den i går aftes, jeg har ikke haft tid til at dykke ned i det, men umiddelbart så er jeg ikke køber. Jeg er ikke overbevist om, at det vender her. Og jeg vil faktisk også sige, at altså, det er jo et gammelt ordheld, at en ulykke sjældent kommer alene, og det gælder absolut også for børsnoterede selskaber og nedjusteringer. Så jeg vil faktisk hellere vente på, at man føler sig sikker på, at nu vender det så sikkert, som man nu kan føle sig, i stedet for bare at tro på ledelsens ord, nu her, når de tre gange i streg har nedjusteret på et halvt år. Hvad siger du til ledelsen, Thomas Tang? Vi har jo Henrik Clausen som administrerende direktør, og så er det jo den, vi skal godt kalde ham hedengang, bestyrelseskongen i Danmark, Ole Andersen, ham der må sige farvel til Danske Bank. Hvad siger du til de to i front for BO? Jeg har desværre ikke haft mulighed for at snakke med dem personligt, så jeg har ikke noget personligt kendskab, og så kan jeg kun bedømme dem ud fra resultaterne. Og der, som selv siger, Ole Andersen er jo en faldende stjerne i den grad. Og når man ser på direktøren, så resultaterne er desværre det, man kan måle ham på lige nu. Så det ligner ikke, at han har gjort de rigtige ting endnu. Så sådan en skala for 1-10, hvad vil du så give dem? Det er ikke fair, når jeg ikke kender dem. Hvis man bare nu strammede den også lige intern. Hvis vi kigger på BO rent teknisk, Lars Persson, så er der nogle gange, vi står her i Millionærklubben og siger, at nu er den blevet så billig, nu kan vi ikke lade være. Okay. Det står for egen regning, kan jeg godt se på det. Ja, men det er jo netop det der med, at man køber ting, der som Thomas også var inde på, og nu ser det billigt ud, men nogle gange er der også en grund til, at det er billigt, eller ting falder. Og det er også det, ja, nu har jeg hævet ham frem et par gange, men han siger ikke engang, men desværre nogle kloge ord. Michael Friis Jørgensen, han siger, at man skal også passe på, at de der ting, der bare, at man ikke skal gå efter det der er dykket mest. Jeg var til et foredrag med ham ude hos Dansk Aktionærforening. Det er derfor, han har sat sig så grundigt fast. Ja, det ved jeg godt. Jeg løber rundt med ham i min baglomme, eller også har jeg bare baglomme på ham. Nej, hvad hedder det nu? Det er nok mest nemmest. Hvad hedder det nu, hvor han sagde, at det der med at købe aktier, der bare er faldet meget, fordi så tror man måske, at det stiger, hvor han talte om kvalitetsselskaber. Så det synes jeg, det skal man lige huske. Altså, det Bang & Olufsen kunne også godt være sådan en, hvor man tænker, gud, nu er der lige ved at være grødet i den, og så er der ikke det lige på den korte bane. Men selvfølgelig kommer der nogle turnaround, men vi skal ligesom have, se tingene, og det er også nogle gange det der med tålmodighed, man skal vente sig til ting er vendt rundt. Altså et godt eksempel er jo Matas, hvor vi har gået og ventet på, at de skal lave noget turnaround, og nu begynder de så også at købe nogle andre virksomheder, for ligesom at skyde lidt med flere kanoner, så man kan måske håbe på, at den der turnaround, som de er i gang med, den ligesom bider sig fast og ruller ud. Ikke? Og Pandora skal jo så også se, hvordan de får vendt den skude rundt. Så der er ligesom flere bolde, man skal overveje. Men jeg kan bare sige, teknisk med BO har den været faldende siden januar 2018, hvor den toppede, og så kom der en lavere top i juli måned. Så den har været faldende og advaret mod, at man ikke skulle have den i portefølje noget tid. Tålmodighed, er det noget, du bedriver i Medium Invest, Thomas Tang? Jamen, det er det i høj grad. Tålmodighed er altid vigtigt ved investeringer, mener jeg, og det er især vigtigt ved small cap, hvor man kan have set guld, og man kan have set, at man kan have ret, men markedet kan være meget lang tid om at opdage det. Og så nødder det jo ikke noget, at man bliver utålmodig og sælger igen, bare fordi, at der ikke sker noget med kursen. Inden vi taler meget mere small og mid cap, skal vi lige have de generelle toner i markedet. Og jeg indleder med at sige, Lars Persson, at I har det lidt hårdt i øjeblikket. Det har vi altså, fordi at Donald Trump han har travlt med at kaste tolkrig i nakken på diverse. I fredags var det jo så Mexico, der stod for skud. Der skal 5% på alt import fra Mexico, og det er jo så den her immigrationsbom, han gerne vil sætte ned. Så brugte han så tolkgrebet i stedet for en tol, der skulle stige til op til 25%. De taler sig sammen, USA og Mexico, og det fik så mandagen aktien til at rette sig lidt. Mm. Det, der kom frem i går, var så, at det ramte så specielt selvfølgelig tak, Lars Persson, at den amerikanske administration, de vil kigge de store tech-virksomheder efter i kortene, blandt andet Alphabet, moderselskabet til Google og Facebook, og se, om de ligesom skal bryde dem lidt op, så de ikke sidder på for meget, og dermed er konkurrence forvridende. Og hvad satte de så, de enkelte aktier? Alphabet var det omkring de 6%, Facebook 7%, og de trækker altså også Amazon med sig ned. Den her handskrig, vi kan ikke ryste næres, Lars Persson. Nej, det kan vi ikke. Altså, den sidder som en... Klippet fast. Ja, den sidder som terrier i par buksehaser, ikke? Eller på bukseben. Ja, det er meget irriterende. Det startede egentlig nogenlunde okay i USA i går, og det trak jo også de europæiske markeder hurtigt op. De sluttede faktisk i plus. Måske ikke alle opdagede det, men vi sluttede faktisk i plus rundt omkring i Europa. Så DAX'en endte op i 11.700. Nu stryger vi så nedad igen på grund af, at... Og hjemme var det jo Novo, der holdt hånden under os. Det var det i hvert fald. Ja, det var det i hvert fald. Så i løbet af dagen, så blev det værre og værre. Specielt for Nasdaq, der endte jo næsten nede med 2%, så vi rundede kraftigt op. Men 2,6% var vi nede, mens de to gamle indeks, S&P og Dow Jones, var uforandret eller nede med lille 0,3. Men her til morgen, der er futuresen lige omkring nullet, og Europa har startet lidt morgensurt ud med fald, hvor Danmark fører an, fordi nu får Novo også en mavepuster sammen med Novo, og, ja, eller DSV, eller og Vestas var det egentlig, og så har vi hele hørebrætssektoren, der lige får også gok i nøden på mellem 3% begge to demand og Genstor Nord nede med 3%. Så nu er det vores tur til lige at få... røde kinder, eller hvad man kan sige, for vi er lidt presset her til morgen på det danske marked, og DAX'en er også nede, så lidt øvedag igen, og nu har vi haft et par øvedage, og indeksen begynder at se noget anstrengt ud, altså at vi kommer til sådan nogle kedelige formationer, der gør, at man kan virkelig godt få lidt ondt i maven, noget, hvor man kan begynde at sige sådan noget hovedskuld- og hovedformation, og så skal vi meget længere ned, det er sådan noget tekniske... Jamen, jeg ved, jeg skal være bange, når du siger sådan der, ja. Lars Persson. Sådan noget teknisk øregas, og nogen siger, at det duer ikke, for det er at kigge græk kaffegrums, men lad os nu se, hvad der sker. Jeg skal også høre, hvad du gør, man kan sige, det er jo så stadigvæk retorik med Kina og USA, ja. Der gør ondt. Kina har så senest svaret igen med at lave sådan en blackliste nogle selskaber, ligesom USA satte Huawei på deres, de blacklistede dem, så har Kina altså nu rettet deres, de siger, vi laver også en liste, og FedEx står til at komme på denne her liste. Det Kina også har gjort, det er, at de vil gøre det sværere for kinesiske studerende at rejse til USA, så man får et visum, så de kan komme til USA og studere, og lige nu er der altså, hvad er det, 400.000 kinesiske studerende i USA, så hvis Kina de sætter en prop i det, så kommer man til at gå ind på de amerikanske universiteter. Så det kører for fuld damp. Hvor meget fylder den her handelskrig i i din planlægning af, hvordan du investerer, Thomas Tang? Jamen, det påvirker os da, men grundlæggende så prøver vi at kigge forbi handelskrigen. Hvis vi troede, at vi kunne forudsige, hvad der sker i handelskrigen, og forudsige, hvad Trump han twitter næste gang, jamen, så ville vi tage meget mere højde for det, end vi gør. Men vi tror ikke, at vi kan forudsige, hvad der sker. Så derfor prøver vi at holde det langsigtede fokus og fokusere på de enkelte aktier, så købe aktier, som vil klare sig bedre end gennemsnittet over tid. Det er vores primære tilgang. Det er forjættende at tænke, at man kan time det, men i praksis så er der ikke rigtig nogen, der kan. Og når det kommer til handelskrigen, så er der ikke rigtig nogen ved, der... Ja, så er den sgu svær at greje, Lars Persson. Hvad gør en klog? Hvad gør du? Jamen, jeg sørger jo hele tiden for at have nogle kontanter, og nu købte jeg jo noget lakseselskab i går... Så må du til det. Ja, det måtte man jo. Du har også holdt dig væk med knejsende nakke i 3-4 år nu. Ja, også fordi jeg aldrig synes, at det var timing rigtigt, men der har jo været nogle problemer med op i Norge med nogle selskaber, der har haft det lidt svært med, at de har fået lidt alger ind til fiskene, som så har gået hen og... gået bort, og så derfor så valgte jeg at købe det her sydamerikanske, chilenske lakseselskab, som hedder Salmon på børsen, tickerkoden SALMON. Og hvad hedder selskabet, Lars Persson? Det må du selv lægge. Kamchatka? Kamchatka, tak skal du have. men det betyder også, at jeg vil jo hele tiden gerne have nogle kontanter, og så sad jeg og kiggede lidt på min portefølje i går. Men var det rent teknisk? Du er jo teknisk analytiker. Ja, hvorfor Kamchatka? Det var fordi, den steg så meget. Jamen, det var fordi, at den steg pænt i går, og så etableret en købsignal, og den har taget sådan et tilbagefald. Den startede på børsen for halvanden år siden, hvor den kørte pænt op sammen med resten af markedet. Og så hen over foråret her, der den faldet tilbage og fundet sådan noget støtte, og da den så ligesom blev skudt ud af kanonen igen, så tænkte jeg, så må vi hellere samle op i den. Også fordi, at hvis der er de her problemer med laks i Norge, så har de jo svært ved at levere mængderne, som folk efterspørger, men så kan dem, der kan levere mængderne, jo få nogle højere priser, og det tænker jeg så. For nogle år siden var det jo, da lige kort tid efter de var gået på børsen, eller før de gik på børsen faktisk, så havde de, problemer i Chile med, at der var alger, og de døde på grund af, at vandet blev for varmt. Så man kan håbe, de har lært lektien, og måske enten flyttet deres opdræt længere ud, eller måske putter lidt mindre fisk i, eller på en eller anden måde sørger for at prøve at undgå det her. Så det blev jo til dem. Og det betød så også, at jeg måtte sælge noget, fordi at jeg skal have nogle kontanter. Det er det, jeg gør. Skal vi gøre laksen færdig? Ja. Vi havde jo Helle Larsen med, som jo følger lakset i sidste uge, da det her det kom frem. Og han sagde jo de vise ord, som jeg egentlig også køber ind på, altså de norske selskaber, det er jo så bare kvalitet frem for kvantitet. De hæver bare priserne på de laks, der så er. Jamen, det er jo så endnu federe, når man så kan levere de mængder af laks. De kan jo stadig levere. Hvad? De har jo stadigvæk laks, de sætter bare priserne op og får mere for det. Ja, men hvis nu du har noget yngel, der er dødt, altså hvis du nu havde to fisk, og den ene er død, så kan du så, hvis du skulle have solgt dem bare for at gøre det nemt for mig selv. Jeg skal jo også selv være med for pokker. Vil du give penge for en død laks? Nej, det vil man ikke. Og du kunne have solgt to laks for 100 kroner. Nu kan du så sælge en laks for 100 kroner, så har du stadigvæk tjent det, du skulle tjene måske, men du har kun én fisk. Hvis du nu er så heldigvis at have chilener, og du skulle have solgt, de her to fisk for 100 kroner, så har du nu to fisk, du kan sælge for 100 kroner, så må du have en mere profit i mine øjne. Altså, blev du selv klogere? Ja, det gjorde jeg. Jeg håber også, dem ude på den anden side blev klogere. Nå, du har købt Kamchatka Salmon, på grund af, at der har været de her algeforstyrrelser i laksebruget. Det er jo så en af de der ting, der kan gå ondt på lakseopdræt sammen med lakselus. Ligesom vi har svinepesten i Fjernøsten, som så gavner danske fugleinfluencer. Ja, og så videre, så videre. Ja. Det betyder så, at jeg bliver nødt til at sælge noget, fordi at jeg skal have nogle kontanter, fordi jeg er bange for den her situation, der er i øjeblikket, at man skal, altså kontanter er godt i øjeblikket. Så jeg kiggede min portefølje igennem og fandt ud af, at de her SCA, Svensk Cellulose Aktiebolag, som jeg ellers er rigtig glad for, de her skove, dem blev jeg simpelthen nødt til at sælge, fordi de lå i en skarp faldende nedadgående trend. Så det ud som om, de fandt noget bund i går, men ja, det kan jo bare være midlertidigt i og med, at markederne er sådan lidt røde og lidt kedelige. Så jeg måtte sælge en svensker og købe en nordmand, eller i virkeligheden en chilener. Så sådan kan vi lave om på det hele. Hvad har du? Altså, det er jo inde på Radio 24/7's hjemmeside under Millionærklubben, der kan I følge med i Lars Persson og Lars Svensens portefølje live on time under Shareville's, eller under Nordnets Shareville-funktion. Men for dem, der sidder og lytter med, Lars Persson, hvilke aktier er det så, du har i porteføljen? Jamen, jeg har jo stadigvæk Ambus, selvom den er jo blevet banket gul og blå efter ny direktør. Den kunne også være, man skulle have solgt den. Men, som jo var ude at sige til Finans, at han ville bygge sine forventninger til selskabet på fakta. Ja. Uden at så har nævnt, hvad den tidligere direktør har gjort. Ja, men jeg synes egentlig, det gik ret godt. Det var et spændende selskab, var også hans kommentar. Så det er jo meget heldigt, at han så er blevet direktør der. Tænker det, at man ikke havde taget direktørposten, hvis det var et lidt kedeligt selskab. Juan José González, Så købte jeg Bavarian Nordic, fordi der var ved at være noget bundformation, og den havde jo egentlig også været højere op, men overskuddet er blevet spist. Det er en af de seneste nye køb, som jeg har lavet, også fordi at aktien, har fået mange, mange øretæver, og der var ved at lave noget teknisk interessant bundformation. Så var der CLX Communication, som jeg ejede længe, som bare brager derop af. Det er data i skyen, så de styrer en masse cloud. Ja, men prøv lige at oversætte til dansk, ikke? Sådan, så vi alle sammen kan være med. Så er der Cloetta, min slikforretning. Den er jo ikke sådan meget konjunkturafhængig af. Kører stadigvæk slik, selvom det går. Har de der skumfiduser, man skal riste over bål? Nej, det er ikke dem. De har juleskummet, og de har påskeskummet, og de har alle mulige andre. Fidusen var måske, nu er det tid til bål, at det kunne være en sæsonting der. Jeg har ikke set dem lave de der skumfiduser der, som man skal riste over bål, men det skal jeg undersøge til på torsdag. Det lyder det, tak. Ja. Så har Eriksen, jeg mener jo stadigvæk, det er en god forretning, og der har, selvom der er lidt uro om, de nu også bliver ramt, fordi hvis man nu udelukker Huawei, vil man så også udelukke Ericsson i nogle steder, osv. osv. Så der er lidt kamp der. Så har jeg Nordic Entertainment, som jeg fik i et spin-off for MTG, som jeg så solgte, men jeg har stadig det her Nordic Entertainment Group, som jo er det her TV-firma, som jo egentlig skulle have været en del af TDC, som så ikke blev det. Men den har jeg. Så har jeg Ray Research, som er undersøgelse med EDB-programmer til at holde øje med blandt andet cancer og sådan nogle ting og sager, som også er svensk noteret. Som hospitalerne bruger? Yes. Godt. Så har jeg min Schibsted, min norske, hvad kan man sige, nyhedskonglomerat, som har lavet forskellige spin-off, eller har lavet et spin-off for os her for nylig, men jeg har bibeholdt Schibsted, og også inden for handel på nettet og nogle ting og sager. Så ja, den har jeg beholdt. Så senere et nyt køb er også Skov, som jo er dansk konglomerat, som har virkelig fået nogle bøllebank det sidste halvanden års tid, men ligesom er ved at finde en bundformation og har lavet nogle købsignaler. Og så er der Swedish Match, som jeg skal eje, og så er der Wirecard med min tyske investering, som fik et spark. Jamen, det fik jeg spark over skinbenet på grund af, at de sagde, at den afrikanske forretning havde det lidt dårligere, end de havde håbet på. Så den fik lige nogle gok i nøden sidste uge. Det var sådan, man kunne ikke rigtig finde ud af, om de skulle grine eller græde. Den ene dag faldt den omkring 8%, så steg den næste dag 6%, og så faldt den så 6% dagen efter. Så jeg er nede med 8% på den, men det er jo også en ny investering, så lad os nu lade barnet komme i gang med at kravle. Den vokser og bliver stort. Det håber jeg. Og du sagde, Swedish Match, den bliver du nødt til at have. Det var altså den, I skulle vælge en aktie, dig og Lars Svendsen, da vi startede for 8 år siden, som så skulle blive liggende. Det var som en forgænger, Søren Adelvej, men det er så også lige meget. Ja. Men der kan du se, hvilket indtryk du har gjort på mig. Jeg har glemt, at du kun havde været med kun og kun i 6 år, tror jeg. Ja. Lars Persson, hvad er status i din portefølje? Hvad sidder det du på nu? Det er på 278.000. Vi har jo været op noget højere. Hvor meget er der smuttet de sidste 14 dage? Der er vel smuttet snart 10.000 kroner, mere eller mindre. Ikke? Jeg har et afkast for i år på 12%, mens min konkurrent herinde, han har jo banket mig gul og blå i år, så han har jo et afkast på 30% i år, Lars Svendsen. Ikke? Han er oppe med på 327.000 i øjeblikket, så han har jo klart taget bolden og skudt den i mål. Så, ja. Indtil videre? Ja, vi har godt set, at Svendsen havde foran før og snublet lige. Og det har været, men det han må er vi blevet lidt træt til sidst. Ja, vi må se, hvordan det skal gå i år. Ja. Hvordan har I klaret jer år til dato, Thomas Tang, i Medium Invest? Vi ligger 13% op. Sådan. Så har vi nogenlunde samme afkast. Så er I sammen, ja. Og du må altså ikke gøre dig i smaller midcap-segmentet her i Millionærklubbens konkurrence, Lars Persson. Eller hvordan? Midcap må du gøre. Midcap må jeg godt. 500.000, ikke? Altså man kan sige, det er lige den her. 500 millioner, ikke 500.000. Tak for godt. 500 millioner. Og det, man kan sige, den jeg lige har købt, den her lakseforretning her, den ligger... Jeg bliver aldrig færdig med at sige det ord. Nej, det må du så gå og sidde i bilen og sige hele vejen hjem. Men hvad hedder det nu? Den ligger på den rigtige side, men tæt på de 500 millioner. Så det er måske en af de mindre selskaber, jeg har købt sådan for nylig. Hvad forventer du af dem, Lars Persson? Jamen, jeg forventer da, at vi skal tage den tilbage til, hvis jeg drømmer rigtig højt, så kunne jeg da håbe på, at den kommer op i 90, hvor den lå tidligere, men nu må vi se. Altså, det kommer også lidt an på, hvordan at laksepriserne udvikler sig. Men 90 var den op i februar måned, januar måned, der var den faktisk op i 95, så man kan håbe på, at der kommer et boost til de her sydamerikanske laksefarme. Millionærklubben er skudt i gang denne tirsdag morgen, og det har jeg gjort sammen med Lars Persson og Thomas Tang fra Medium Invest. Vi skal tale meget mere small og midcap. Du kan tale med her i studiet. Det kan du ved at sende spørgsmål og kommentar ind på vores sms. Nummeret herind til det er 42 600 247. Vi livestreamer selvfølgelig også altid på Facebook, og godmorgen til jer derinde. Der kan I altså skrive kommentarer og give gode tips og tricks til hinanden i kommentarfeltet under dagens udsendelse. Det plejer at være rigtig gode til, så tak for det. Men ellers den direkte linje herind til, det er via sms'en, og det er altså på 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Og der ligger alle spørgsmål til dig her for en anden, Thomas. Til dig, Thomas Tang, omkring Bayer Electronics, Note og Kongsberg, som er nogle af de aktier, du har med sidst. Men inden vi når dertil, så skal jeg lige høre de generelle egenskaber, hvis vi taler small og midcap, hvordan ser de ud? Jamen altså, hvis man ser på det historisk, og det er især i USA, hvor man har data rigtig langt tilbage, og der er lavet masser af studier på det, så historisk, så giver small cap og midcap et højere afkast end large cap. Måske 1-2% point om året. Samtidig er det også mere volatil, så der kan være større udsving både op og ned. Og man kan sige, at der er ligesom hvor large cap er et effektivt marked, hvor alle nyheder bliver priset ind i selskabets aktiekurs meget hurtigt, så især small cap et ineffektivt marked, hvor der kan gå lang tid. Og det er jo så det, som både gør det interessant, fordi man kan finde nyheder som ikke er indregnet i kursen, hvis man gør sit hjemmearbejde ordentligt, men det er også det, der gør det farligt i small cap, fordi at der er ingen garanti for, at aktien er fair pris, at den kan også sagtens være for dyr, hvis man køber noget, som alle snakker om og er hypet. Så det er et sted, hvor dem, der laver sit hjemmearbejde grundigt, de kan få virkelig god afkast, men man kan også brænde nallerne, hvis man bare følger med hypen. Mm. Hvorfor har du valgt at koncentrere dig netop om de små og mellemstore aktier, Thomas Tang? Jamen, det er fordi, at for det første, så er det her lille ekstra bidrag af, at historisk klarer de sig lidt bedre end de store aktier. Og så er det den helt store grund, det er det her med, at der er mulighed for at finde nyheder, som ikke er indpriset i aktiekurserne. Fordi det, jeg lever af, det er jo at skabe et afkast, der er større end markedsafkastet. Og det tror jeg bare på, at det er meget lettere i small cap, end det er i C25. Simpelthen fordi, at der er mange færre mennesker, der sidder og kigger på small cap, hvor der er masser, der sidder og følger C25-selskaberne, så alting bliver indpriset rigtig hurtigt. Det er ikke også det der med, at du er op imod nogle større spillere, der måske har nogle flere ressourcer, altså sådan noget Goldman Sachs og sådan noget, hvor man kan sige, hvis de kommer ud med en... Man kan nogle gange se, når det kommer ud med en salgsanalyse eller et eller andet, så falder aktien uden, at der måske sådan... Altså bare fordi de har flere kunder. Det undgår du jo egentlig også ved, at du sidder i de små aktier, hvis nu et finanshus kommer ud. Det er ikke også grunden, eller hvad? Eller det har du ikke tænkt over? Altså det er ikke så meget det, at der kommer rapporter. Nej. Men det er klart, at det, at Goldman Sachs sidder og følger Novo Nordisk og Mærsk og Vestas, det gør jo, at den er endnu mere effektivt prissat, hvor hvis jeg kigger på small cap, jamen så følger de ikke med, og så kan det være, at vores mål er jo, hver eneste gang vi investerer, at være den mest oplyste, eller blandt de allermest oplyste om det enkelte selskab, som vi er dem, der har fordelen, fordi vi simpelthen er dem, der ved mest om det pågældende selskab. Ja. Hvordan scanner I markedet i Medium Invest, Thomas Tang? Det gør vi på flere forskellige måder. Vi har både en nøgletalsscreening, som... langt de fleste professionelle investorer har, men det synes vi ikke er det mest interessante. Vi screener på insiderhandler, altså hvis at direktører og bestyrelsesmedlemmer og andre ledende medarbejdere, de handler selskabets egen aktie til markedspris. Hvis de køber, så kan det være, at der er en eller anden grund til, at de køber, og så vil vi også kigge på selskabet, se om vi også kan lide det. Og men hvis de sælger, kan det være, at der er et eller andet negativt på vej, som markedet ikke har opdaget endnu. Og så har vi efterhånden også et stort netværk af ligesindede investorer, som vi snakker med, som også nogle gange kan komme med nogle gode tips. Hvor gør I det hen? Det gør vi i alle mulige forskellige fora, personlige relationer, aktiegrupper og lignende. Altså på Facebook blandt andet, eller Twitter? Eller? De store aktienetværk bruger vi ikke, fordi at der er sjældent, at der er virkelig guldkorn de steder. Så det er mere små grupper og personlige relationer, hvor at folk de så også laver dybere gravearbejde. Morten Rasmussen, han spørger lige her på sms'en til dig, Thomas Tang. Bruger du teknisk analyse, når du køber og sælger small cap aktier? Jeg synes selv, at det kan være et dilemma, når man køber small cap. Køber man jo ofte ind i forhåbentlig kommende succesvirksomhed, hvor man venter på et gennembrud af en slags, og hvis man så sælger i en nedtrend, kan nyheden jo komme pludselig. Med andre ord tænker jeg, om man i small cap køber sig ind i noget, man tror på, at dermed får fundamentale forhåbninger. Altså, vi er fundamentale investorer, så hvis jeg skulle sætte procenter på, så er det 99% fundamentale investorer, og så kigger vi måske på grafen, hvis vi gerne vil købe eller gerne vil sælge, så det er langt overvejende fundamentalt. Men det her dilemma, som Morten Rasmus peger på, at man køber sig ind i en kommende succes, det kan du så holde øje med, fordi du er fundamentalt, at du ikke sidder og kigger på kurverne? Ja, altså jeg skal jo gerne kunne se, at der så er den her succes på vej, altså om det er en ny produktlancering, eller om det er et stærkt underliggende salg, eller noget helt tredje. Skal jeg jo gerne kunne se, at det er på vej, og så vil jeg jo meget gerne købe, og så vente på, at det udspiller sig, og så forhåbentligvis afspejler det sig en stigende aktiekurs. Hvordan er det at være aktionær i et mindre og mellemstort selskab? De store selskaber er der jo stor åbenhed, hvis man kan kalde det. Hvordan er det, hvis vi kigger ned på de små og mellemstore? Jamen altså, hvis man snakker om, hvad man skal være opmærksom på i small cap i forhold til large cap og C25, jamen så i large cap, der kan man næsten tage for givet, at der er aktionærvenlighed, og selskabet har en nogenlunde effektiv kapitalstruktur, og der sidder en bestyrelse og en direktion, som har et klart fokus på at skabe værdi til aktionærerne. Når man går ned i størrelse, så kan man ikke mere tage det for givet. Som gruppe er det bedste eksempel bankerne i Danmark, hvor der er utrolig mange små lokale pengeinstitutter, som har en prioritetsliste, der hedder bevare deres selvstændighed som nummer et, og så derefter have medarbejdernes ved og vel og lokalsamfundet som nummer to og tre, og så hvor at aktionærernes ved og vel kommer på en klart sidste plads i prioriteringslisten, i stedet for at man prøver at prioritere det ligeligt for eksempel. Og det er klart, at det skal afspejle sig i aktiekursen, hvor meget selskabet er værd. Man ser også nogle gange, at andre selskaber, typisk hvor der sidder en majoritetsaktionær, måske endda en majoritetsaktionær, der har majoriteten af stemmerne via A-aktier, men har ingen særlig stor andel af den samlede kapital, som sidder og driver selskabet, som om det var hans egen, selvom det egentlig er børsnoteret, og han har en stor gruppe minoritetsaktionærer, som man også skal varetage, hvor et eksempel kunne være Harbros Bryggeri, som egentlig mere bedrevet som en privat virksomhed til ejerfamiliens fordel, og hvor de ansætter familiemedlemmer, uden at de nødvendigvis har kvalifikationerne og har leveret rigtig dårlige resultater over tid, men de sidder ligesom tungt på magten, fordi de har A-aktier, og derfor har de stemmemajoriteten. Så nogle ting skal man være opmærksom på, at det kan man ikke tage for givet i small caps, så det skal man undersøge grundigt. Det er som om, der er mange frustrationer tilknyttet, når man investerer i de små og mellemstore virksomheder, plus at man også skal være ekstra tålmodig. Jamen, der er jo ikke frustrationer, hvis man undgår det. Men det er helt sikkert noget, man skal være opmærksom på, for det er rigtig frustrerende, hvis man har købt et selskab ud fra den antagelse, at de faktisk driver selskabet for aktionærernes skyld, og det viser sig, at det gør de ikke alligevel. Lars Persson, her i Millionærklubben, der køber du ikke ind i hvert fald de mindre selskaber. Hvor tit bevæger du dig ned i small og midcap med din egen pengepung, og når du rådgiver? Ikke når jeg rådgiver, men min egen pengepung kan jeg godt gøre det, ud fra den devise, at så har jeg noget, som jeg ikke vil anbefale. Så kan man altid trykke på knappen, hvis der kommer en god meddelelse, og aktien springer op. Men også ved, at der er nogle brancher, man ikke rigtig kan få, som man har med small cap rundt omkring. Så det har jeg. Jeg har i hvert fald to stykker, der nok er small cap i min portefølje i øjeblikket. Mm. Og det er jo den der devise om at lægge noget hen og lade det vente. Jeg er jo også uddannet på Handelshøjskolen, så jeg ved jo godt, at alle de der fine cashflow-modeller og alt det her. Man kan jo godt se, at nogle gange så er ting ikke helt rigtig prissat, og så må man jo købe ind på det, og specielt... Har du lige nævnt et selskab, hvor man tænker, at tænk, hvis der bare kom en anden mand og satte sig for bordet og en dame på et andet sted, så kunne det jo godt ske en hel masse i det selskab, tænker man. Det er jo nogle gange det der, man kan overveje, hvad man så gør som investor, ikke? Thomas Tang, dit sidste indkøb til porteføljen i Medium Invest, hvad hedder det? Det hedder OAC Microtech. Og det er faktisk et selskab, som vi har fulgt i længere tid, fordi vi følger samtlige producenter, som vi kender til, af nanosatellitter. Der sidder vi simpelthen og tracker, hvad vinder de af ordre, og hvordan går det for dem. Og der begyndte de at vinde en højere og højere andel af ordrene. I dag er de klart dem, der vinder flest ordre, altså dobbelt så mange som nummer to. Og det gør os jo interesseret i, jamen, hvad er det, de har gang i? Derfor har vi fulgt dem fra sidelinjen. Hvad har de gang i? De producerer nanosatellitter, og de producerer dele til nanosatellitter. Så det er faktisk, man kan sige, den største konkurrent til GomSpace, som de fleste nok er bekendt med. Det må man sige. Vi har så fulgt med i selskabet. De er også meget, meget tættere på at tjene penge i forhold til mange andre af de her producenter, som har store underskud, blandt andet GomSpace, og faktisk havde OSC, Microtech, overskud i Q4. Ikke at de nu er i sort, altså de har underskud igen i Q1, men det viser, hvor tæt de er på at lave overskud. Det vi så også kunne se, det var, at de sandsynligvis stod foran en kapitalforhøjelse. Og det er en anden ting, man skal være ret opmærksom på ved small og midcap, fordi når der er kapitalforhøjelser, så koster det næsten altid dyrt på kursen. Mm. Det er simpelthen bare et fakta, og det har blandt andet noget at gøre med, at langt de fleste aktionærer, i selskabet, de har jo købt de aktier, de gerne vil have, og hvis selskabet så lige pludselig kommer og siger, nu printer vi en ny aktie for hver eksisterende aktie, hvem skal så købe dem? Så skal man ligesom ud og samle en stor købsinteresse sammen, og den er der ikke. Den eneste måde, man kan få den frem, det er ved at give en stor rabat på kursen. Så derfor, det kan vi snakke om lidt senere, men i hvert fald så kunne vi se, at de sandsynligvis har brug for kapital. Men du siger, at det er simpelthen en decideret strategi at gå efter de her selskaber, som man kan se er på vej til en kapitalforhøjelse, og så køber man billigt op der? Strategien er i hvert fald at starte med at sælge dem, som man tror har brug for kapitalforhøjelse. Hvis man så synes, det er et godt selskab, som vi synes med OSC Microtech, jamen så gælder det så om at købe ind, når kapitalforhøjelsen er ved at blive gennemført. Så får man både billige aktier, og selskabet kommer finansielt styrke ud på den anden side. Vi har jo talt om GomSpace en hel del her i Millionærklubben, fordi Lars Svendsen er investor i det, og det ved jeg også, du er, Thomas Tang, du har også været med i snakken. Hvad er det, OSC kan, som GomSpace ikke kan? Jamen, det som OSC kan, som GomSpace ikke kan lige nu i hvert fald, det er, at de vinder flere ordre, og de er meget tættere på at tjene penge. Og GomSpace problem er jo netop, at de har en kæmpe ordre, den klart største, fra de her Sky & Space Global, men de kan have svært ved at betale. Og så har de ikke vundet nok ordre ved siden af, til ligesom stadigvæk at have ordentlig gang i hjulene. Og så har GomSpace også det problem, at de brænder ret mange penge af, de har et stort underskud. Så lige nu ser OSC Microtech bare meget mere interessant ud. Forhåbentligvis kommer GomSpace tilbage, altså nu er de ved at skære ned, og forhåbentligvis får de nogle flere ordre. GomSpace har lige fået en ret interessant ordre fra ESA, det europæiske rumarkitektur. Men en ordre gør det ikke for GomSpace. Hvordan har din dialog været? Er du stadigvæk investor i GomSpace, eller har du simpelthen byttet GomSpace ud med OSC? Vi har reduceret kraftigt i GomSpace. Ja. Vi har den stadigvæk. Og det var netop, fordi vi så, at der ikke kom nok ordre. Ordreindgangen har været lidt ret skuffende i en længere periode. Og så valgte vi på den baggrund at reducere. Men du tror stadigvæk på GomSpace på den lange bane? Altså, jeg tror, at nu har de kom deres Q1, som var dårligt, forventet dårligt, men ja. det mere end levet op til forventningerne. Q2 bliver også dårligt, for der kan man ikke se deres besparelser endnu. Q3 er første kvartal for GomSpace, hvor deres besparelser er slået fuldt igennem, så der skulle man gerne se, at det begynder at se pænere ud igen. Og hvad der så bliver afgørende for GomSpace derfrem, det bliver jo, hvor mange ordre kan de vinde? Og så er det selvfølgelig på den korte bane også ret interessant, om Sky & Space, de så formår at få noget finansiering eller ej. Hvis du kigger på de to kurver, Lars Persson, ja. OSC i Sverige og GomSpace Group, hvilke kommentarer vil du så knytte til dem? Ja, de har jo begge to fået lidt bøllebank i forhold til markedet, ikke? Så altså, og OSC, den er lige gået i salg, mens GomSpace har været i salg noget tid. Men altså, nu skal vi jo lade ugen blive færdig. Skal vi det? Apropos. Så vi kan jo håbe på, at der kommer nogle stigninger. Nu fik den lidt øretæver i går, kan jeg se, men altså det kan jo være et enkelt dags nervøsitet. Så lad os se, hvor ugen ender. Men det er jo sådan, som også Thomas siger, de tjener ikke penge endnu, vel? Men det er jo en spændende, industri. Men jeg kan se, at i forhold til den tidligere bund, som var i marts måned, som var lige under 3, så hvis der kommer en bund her, så ligger vi i 4. Og så har vi så sådan den her slange, der bugter sig opad, hvis vi kan tegne den sådan teknisk og se det. Og så er det jo et dejligt sted at være, fordi så har vi jo den her opadgående trend, og det er jo det, man egentlig gerne vil købe ind i. Så vi skulle gerne se, at OSC sluttede ugen omkring en hvis vi kunne få den til at slutte lige omkring 5 måske, så ville det være rigtig godt. Den lukkede 4 kroner og 35 øre svenske i går, ikke? Og den åbnede i 4 kroner og 80. Så hvis man kunne få den til at slutte i ugen deroppe omkring de der 84, så ville man nok ende med, at aktien holdt sit købsignal, og den lange støttelinje ligger ved kurs 4, så ja, det skal man holde øje med, tænker jeg i hvert fald. Og det er jo så der, hvor jeg som fundamental investor ser på, hvad det så, der har drevet kursen her de sidste par måneder, hvor der både har været rigtig gode ordre, men så har der været den her kapitalforhøjelse, som lige nu er ved at blive færdiggjort, som er det, som har holdt kursen nede i min optik. Så jeg tror, når vi kommer ud på den anden side af den... Som er hvornår? Hvornår stopper den? Jamen, den handelsretten, T-retten er færdig med at handle, så nu venter vi ligesom bare på udfaldet af tegningsretten, eller af hele kapitalforhøjelsen. Og så tror jeg ligesom, den er færdig med at presse kursen nedad, og vi kommer til at se en pæn stigning herfra. Thomas Tang, der bliver spurgt her på sms'en, om du gør dig på First North mini-børserne, både her i Danmark og i Sverige. Vartulo har vi jo fået her for nye mere, så der kommer godt sving i det. Er det de her nye noteringer, de her nye børsnoteringer, er det noget, du også springer med på? Jeg gør mig på First North, men jeg har ikke købt nye noteringer endnu. Og det er simpelthen fordi, at jeg vil gerne støtte op om børsnoteringsmarkedet i Danmark, og den måde, jeg prøver at støtte op om det, der jeg bruger mere tid, end jeg normalt gør på at sætte mig ind i casene. Normalt, hvis jeg ser en case, og jeg synes, den er uinteressant, så slikker jeg den til side med det samme. Her bruger jeg så lidt mere tid på at grave ned og se, om der er noget, der er interessant. Men jeg må indrømme, at nu har jeg kigget på alle, der er kommet på børsen i Danmark, og de har forskellige grader af gode forretningsmodeller, men de har næsten alle sammen det til fælles, at de praktisk taget ikke har nogen forretning. Altså det er mere eller mindre bare idéer, der så lige er kommet i gang, Og jeg sidder tilbage med en følelse af, at grunden til, at de kommer på børsen, det er, at det er der, de kan få den højeste valuation. At hvis de gik til venturefonde, som når de er så tidligt i udviklingen, egentlig er det normale, at de vil få en væsentlig lavere valuation. Så jeg har en følelse af, at de selskaber, der kommer på, de er blevet prissat til, at selvfølgelig lykkes det, hvor at virkeligheden er for selskaber, der er i så tidligt stadie, det er, at hovedparten af dem, langt hovedparten af dem, fejler. Det er bare ikke priset ind i aktien, og derfor har vi ikke deltaget i dem. Så det er prisfastsættingen, du mener er problematisk, men egentlig sådan filosofisk vil du gerne støtte, at der kommer gang i de mindre børsnoteringer her i Danmark? Lige præcis. Det vil også sende historier på, Lars Persson, tænker jeg. Jo, altså jeg vil jo gerne have noget graf, men det bliver jo svært, når man ikke har været børsnoteret. Så jeg venter jo også lidt tid, ikke? Og herinde i Millionærklubben skal vi jo have en vis... skal de have en vis værdi, før vi må investere i dem. Så de der First North, de har jo ikke rigtig været mulige for os at investere i hvert fald i Danmark. Nogle af de svenske ender jo, om ikke hurtigt, men så forholdsvis hurtigt op i det niveau. Så der kan vi godt være med. Så man ser også stadigvæk, at der er stor forskel på, hvad First North er i Danmark, og hvad First North er i Sverige. Og det er en helt anden måde, man tænker selskaber på, ikke? Og der har man jo også mange flere børser, man starter jo mange gange ned på nogle endnu mindre børser i Sverige, Spotlight for eksempel, hvor netop det måske er flere idéer, der bare bliver taget på børsen, og så når man har vokset sig lidt stor og fundet, så vi mangler faktisk et marked. Det lyder måske helt mærkeligt, men vi mangler, nu bliver det helt, nu lyder det helt forkert, men vi mangler et kuvøse marked, sådan hvor vi ligesom kan udruge idéerne, ikke? Det mangler vi. Som kan være, hvor vi kan værdiansætte noget. Men er ikke det First North er? Jamen det er jo det der, det er det der lidt af fejlen. Vi skal have et step længere ned at stige. Okay. Thomas Tang, du sidder med Medieinvest. Du har været med os godt og vel snart 4 år. Sidst du var med os, der hævde du nogle cases med, som jeg også blev gjort opmærksom på her på sms'en. Bayer Electronics, Note og Kongsberg. Hvis vi starter med Bayer Electronics, er det Sverige? Ja, det er svensk. Og de er jo så kommet med deres første kvartalsregnskab, siden vi snakkede om det. Og på ordreindgangen, der var det et kvartal, hvor de ikke havde nogen store ordre. De har en rigtig sund, underliggende ordreindgang af små ordre, og så nogle gange får de nogle kæmpe ordre, som virkelig skubber på ordreindgangen. Så ordreindgangen samlet set var ikke fantastisk, men den underliggende ordreindgang var god. Så havde de 10% omsætningsvækst og 66% indtjeningsvækst. Så... Jeg synes, det var et mere end godkendt regnskab, og vi har faktisk købt yderligere op i den, siden sidst vi snakkede. Og hvad er det, de laver? Bayer? BEIJR? De laver Internet of Things, populært sagt. Altså, de sørger for, at alle mulige kameraer, sensorer og andre ting i busser og tog og bygninger, de kan tale sammen. Så det er et marked, som må antages bare at blive større og større og større og større de næste mange, mange år. Og hvilke kunder sidder Bayer på, som er interessante at kigge på? Jamen, altså, det er jo en bred vifte af industrikunder. I Sverige eller globalt? Globalt. Ja. Hvordan ser det ud for dig, Lars Persson? Er det en, der har misset dine retter? Nej, altså der var... Altså, jeg kan ikke lige huske, hvornår Thomas var helt nøjagtig herinde, men der var den jo i en opadgående trend, og så den jo blev bare ramt af markeds... situationen, den har tabt pusten for mig i måned af, som vi også har set det med resten, ikke? Men holder sig lige omkring de der 50. Vi har noget støtte omkring 45, så altså, det er jo igen sådan en, hvor man skal vide, hvad man går til, og være inde i en periode, hvor og så give den det tid at leve i, og som Thomas siger, så er det nok også det der, når der kommer store ordre, så bliver markedet overrasket, og så kommer der nye kunder løbende hovedkuls ind i det, og det er måske der, hvor Thomas har en fordel, at man kan trykke på en salgsknap, eller reducere i hvert fald, at få noget øget gevinst, hvis man ikke tror, at det kan gentage sig mange gange, ikke? Men det var jo det, man kunne se i marts måned, at aktien lige pludselig hoppede voldsomt op, ikke? Og så den ser ud lidt tilbage. Ej, det ser okay ud, men det er ikke sådan wow. Bayer Electronics, Internet of Things i Sverige. Din typiske tidshorisont, Thomas Sang, hvad hedder den? Jamen, det er svært at sige, fordi i princippet så investerer vi for evigt, altså så længe vi synes, at aktien handler med en stor rabat. Så der er både selskaber, som vi har holdt i 5 år, og der er også selskaber, som vi har solgt på under et år igen, hvis der er noget fundamentalt, der ændrer sig, eller hvis prisen ændrer sig rigtig meget. Så vi prøver, vi investerer altid med en langsigtet tidshorisont, og så ser vi, hvad der sker. Og så spørger vi os selv hver eneste dag, hvis vi ikke havde aktien en dag, ville vi så købe den? Og den dag svaret er nej til det spørgsmål, jamen så er vi sælger. Note har du også haft Note med? Var så et andet svensk selskab, vi snakkede om sidst, og som vi stadigvæk er ekstremt glade for. Og de kom med et regnskab, hvor der var 32% omsætningsvækst og 64% indtjeningsvækst. Så det er jo fuldstændig forrygende. Det kan vi lige. Aktiekursen er gået okay, men er slet ikke i forhold til, hvor gode resultaterne har været, men er slet ikke det her afspejlet sig i aktiekursen. Den handler stadigvæk til en PE på 8. Så der sidder jeg jo bare som fundamental investor og tænker, der må finde 10 mere af den her slags selskaber. Ja, og hvad er det note, de laver? Jamen, de samler og producerer elektronik faktisk, for eksempel tilbager, altså hvor de, når man laver, når der kommer en hel masse nye teknologiske dimidutter, jamen så bliver de produceret hos Note, og Note laver jo så ikke, de laver selvfølgelig ikke til iPhones eller lignende, hvor det er enorm masseproduktion. De laver de produktioner, hvor antallet, der skal produceres, er lidt mindre. Mm. Så der har de sådan en rigtig fin niche, og det går jo så bare forrygende for dem. Og jeg købte yderligere op i Note hos Medium Invest. Er det en rejse, man stadigvæk kan nå at komme med, hvis man kigger på den lige i dag? Det mener jeg absolut. Altså, ja. En valuation på PE8 på årets indtjening, det er jo ekstremt billigt for et selskab med 32% vækst og 64% indtjeningsvækst. Jeg forventer ikke, at der er 32% vækst på en lang bane. Altså, jeg forventer et sted på måske 10, omkring 10% som den langsigtede vækstrate, men det er jo stadigvæk aldeles fremragende. Og så har de også både udbytte og aktie tilbagekøb. Så jeg synes, de gør alt rigtigt, og jeg er en meget, meget glad aktionær. Hvis jeg skulle pege på bare én aktie i min portefølje, som jeg synes er den bedste, så ville det faktisk være Note. Det er dit yndlingsbarn, kan jeg godt høre på dig. Ja. Hvad siger den teknisk, Persson? Jamen, igen er den faldet lidt tilbage i forhold til markedet, men skal man se på en tidligere top, så var den op i 3,55, så den er jo ikke engang kommet op over den gamle top tilbage i 2007. Jeg ved ikke, om selskabet har ændret struktur eller fokus, om de så er gået et andet sted hen, men jeg ved også, når jeg ser svenske analytikere, der er flere, der er begejstret for den, selvom det måske er en, der går lidt under radaren, så er der faktisk mange, der er begejstret, så man kan egentlig undre sig lidt over, at kursen ikke er stedet mere, så det er der en, man måske skulle skrive sig bagud, og det der, omsætningen, ja, den er sådan lidt sjov, så er der nogle dage, hvor der er meget, meget kraftige, eller uger, hvor der er kraftige omsætninger, så er der perioder, hvor der er lidt om, er der nogen, der sidder med alle aktierne, var det, vil sige, eller er den kaldeste? Nej, det er det sådan nogenlunde ud. Okay. Jeg tror, det har været nyheder, altså ja. Både regnskaber, så har de også vundet nogle rigtig store ordre, som også har haft drevet en stor omsætning i aktien på de dage. Når nu den ser så lækker ud, Thomas Tang, hvorfor er der så ikke mere tur i den? Nu har vi også, som Persson siger, der er nogle analytikere, der snakker om den, så er det ikke fordi, at den er helt stille? Jamen, det var jo det, vi snakkede om til at starte med, at jeg mener, det her er en klart undervurderet aktie. Men før at markedet opdager det og indpriser det fuldt, jamen, der kan man ikke sige, hvor lang tid der går. Det kan være i løbet af meget kort tid, det bliver fuldt indpriset. Det kan også være, at der går år, før det sker. Og jeg hører sådan, som Lars siger, at han synes, at kursen, den er ikke steget så meget, den er ikke over sidste top, og det er sådan set, hører jeg, som om du synes, er lidt negativt, men det er også en af grundene til, at den kan være så billig, det er jo netop, fordi at kursen ikke er stukket helt af. Mm. Så der er ligesom en selvforstærkende effekt i, at når toget begynder at rulle, jamen, så er det lige pludselig, så begynder flere og flere at kunne lide den, fordi så er der også endnu mere stigende kurser. Og der sidder du allerede lunt og tryg i kupéen. Jamen det, vi prøver på, det er jo at se de ting, som kommer til at ske. Altså, så vi har jo haft det, når vi også snakkede om den her i Millionærklubben for et år siden, hvor vi også havde købt den. Og siden da har de jo så leveret de her helt vildt fantastiske regnskaber. Det var så det, vi mente, vi kunne se dengang. Aktiekursen er også steget, den har også outperformet markedet. Den er så bare ikke steget så meget, som jeg forventede. Jeg tror, der er meget mere i den. Skal lige Linda, hun spørger her på sms'en, hvordan følger du egentlig med i virksomhedernes tomatang? Der er meget, du skal sætte dig ind i. Ja, man kommer jo utrolig langt ved at følge deres børsmeddelelser. Der skal de jo meddele alt, hvad der er kurspåvirkende nyheder. Så det sidder vi selvfølgelig og læser alt, hvad der er i, og så prøver vi at følge med i, hvordan går det hos konkurrenterne, og hvordan går det i markedet som helhed, deres marked, og generelt have fingeren på pulsen. Virksomhedsbesøg? Snak med CEOs, for eksempel? Vi snakker med ledelsen. Det er sjældent, vi tager det sted på virksomhedsbesøg. Det er ret tidskrævende, og det at se en fabrik, tror jeg egentlig ikke giver så meget værdi til vores forståelse. Det er meget vigtigere, at vi ligesom kan se og møde ledelsen og vurdere, om de er troværdige og dygtige. Så dem, det er primært dem, vi snakker med. Kongsberg, skal vi også nå omkring? Ja, Kongsberg, det er jo så en underleverandør til bilindustrien. Er du med os endnu? Kongsberg Automotive. Der er to Kongsberg i Norge. Det er det Kongsberg Automotive, som er underleverandør til bilindustrien. Og de er faktisk også kommet med et godt regnskab, hvor der var vækst i både omsætning og indtjening, mens at deres konkurrenter, de over en bred kamp, havde nedgang i indtjeningen. Men kursmæssigt er de desværre ramt af Trump, og især hans tweet og eskalerende handelskrig med Mexico har ramt kursen rigtig meget. Den startede faktisk med, at det kom regnskab her for et par uger siden, hvor den steg på, og så lige bagefter, så begyndte det her Mexico at udspille sig, og så kursen blev banket ned. Mm. Så underliggende har selskabet gjort det godt. Her er der så kommet noget ind for højre, som så ligesom har taget kursen ned. Og det kan man jo så overveje, om det er en købsmulighed. Hvis man tror på, at Trump han ikke eskalerer mere, så synes jeg, det er en rigtig god købsmulighed. Mm. Men som jeg sagde tidligere, altså, hvad Trump han gør, det tror jeg ikke på, jeg kan forudsige. Mm. Det ser vi i morgendagens tweet. Hvad siger du til Kongsberg, herr Persson? Jamen, det er jo en af dem, altså, sammen med, men det er hele autobranchen. Altså, hvis du også tager Autoliv og alle dem, der leverer og dele til det her, de er virkelig blevet banket, så der er måske nogle guldklumper at samle op, hvis man nu kan få en lille smule ro på det. Men indtil da må man bare sidde med hænderne dybt i lommerne, altså fordi den har det ikke så godt. Men jeg kan huske, at da sidste uge var herinde, der var der ved at ske noget i den, og der var lidt købsignal og sådan noget, men det er bare en industri, hvor jeg ved ikke om også hele det her med at nye biler, og man er bange for, at det stagnerer en lille smule, så vi skal passe lidt på de der bildelsproducenter, og i hvert fald skal måske holde hænderne en lille smule dybere i lommerne, tænker jeg. Det er klart, at det er det, der er ramt aktien. Yes. Det er der ingen uden tvivl, og så er det spørgsmålet om, hvor billig skal den så være, for den er ved at være meget, meget billig. Men lige nu er den ramt af både det her sentiment omkring bilindustrien som helhed, og så Trumps handelskrig med Mexico. Og det er der også flere svenske selskaber, der er altså ligesom ramt af hele det her, nu siger du sentiment, men følelse. Problemet er, at det er jo følelser. Så kunne man ligesom have sådan en filter, hvor man tænker, nå, men det skal nok gå, og som du selv siger, se langsigtet. Men altså, det er jo de der kvartaler og halvår og hele år, hvor at hvis det bare går en lille smule dårligt, så er det, man rykker på det, fordi man tænker, så er det noget skidt. Men man ser jo ofte, at selskaber år efter år kommer igen. Altså, det kan godt være, der er bump på vejen. Det er der jo. Altså, vi andre har jo også udsving i mange forskellige retninger af vores liv. Så det er også nogle gange det der med, at det er godt en gang imellem. Jeg vil ikke sige, at du har is i maven, men det der med måske lige at prøve at tage helikopterperspektivet, ikke? Det kan godt være sundt. Men det gør også nogle gange lidt ondt på porteføljen, fordi så er det nogle år, hvor man måske misser noget afkast, men så også samtidig. Det der problem med teknisk analyse, det er at få solgt i tide, altså, og så komme ind igen. Ikke? Det er mange gange hele den der timing, det sidder man nogle gange og ruder med. Timing is everything, yes. Også når man er fundamental analytiker. Thomas Tank, Medium Invest, du tog os omkring Bayer Electronics, Note og Kongsberg. Og så fik vi altså en ny en på bordet, OSC, og vi har koncentreret os om small and mid-cap segmentet. Bliver du aldrig fristet af at rykke op til large cap, Thomas Tang, når du kigger på nogle, hvordan nøgletallene ser ud deroppe? Nå, men, i det højere luftlag? Der er de nemlig meget, meget dyrere, og det er netop noget, der frister mig til at blive i de små aktier. Jeg har ikke lyst til at købe en samme kvalitetsselskab dyrt. Jeg foretrækker at købe billigt for... Og så tværtimod, altså så når jeg ser de her priser i small cap, så ved jeg, at det ville aldrig handle til, hvis det var large cap. Så og du holder dig til Danmark, du holder dig til Norden? Jeg holder mig til Norden. Thomas Sang, tak fordi du var med os endnu en gang. En fornøjelse, som altid. Lars Persson, ja. Vi lagde ud med en snak omkring BO, der er kommet med endnu en nedjustering. Ja. Hvordan ser det ud på kursen nu her, 2 minutter i vores lukketid? Jamen, den fortsætter i samme takt. Den er nede med 19,11%, og så er der ellers... Det øretæver sådan lidt til det danske indeks i dag, eller aktier, det er Vestas, DSV, og så høreapparatselskaberne Ambu, der er nede med mellem 2-3%. Så... Hvor har vi Pandora? Der var en meddelelse i går, at BlackRock har trukket sig, kaster jeg ud på dig. Ja, ja. Der rykker under de 5% af deres i dag, vi får regnskab for Tiffany, og torsdag er det, hvad hedder den anden? Signature, ja. Jamen, den er faktisk op med 1,2%, så, ja, så sådan er det, når der er en hovedaktionær, der nogle gange, eller en stor aktionær, der sælger, så kan der være nogle kommander ind. Og det ser vi også lige med Millicom i dag. Der er Kinnevik ude at sælge en stor position, så aktien er nede med 11%, så det bliver spændende at se, hvem der gider eje Millicom, som jo er sådan en teleselskab i apropos Sydamerika, eller Mellemamerika faktisk, så endte vi alligevel derovre. Det gjorde vi, Lars Persson, for det bøger dagen, hvor at herr Persson, han skubbede laks ind i porteføljen her i Millionærklubben. Tickerkoden Salmon, navnet Kamchatka. Men altså er det jo hårde tider, Lars Persson, kan se, vi er i minus, og der er altså stadigvæk... Ja, vi retter os op. Vi roer alt, hvad vi kan i plus. Futures ligger 0,3, men altså, der kan ske meget med amerikanske marked, inden det skal åbne her ved halv fire-tiden, så vi må se. Det er grundlovsdag i morgen, vi er her selvfølgelig, og det er vi med Lars Svendsens grundlovstale, så lyt med i morgen, og det er kl. 9.05.